estel·lar. Podcast anarquista interestel·lar. Podcast anarquista interestel·lar. Pare! La vida que anhelem no s'aconsegueix amb miracles, sinó amb la revolució. Hola a totis, vos saludem des del Centre Social Ocupat i Anarquista de l'Horta. Esteu escoltant el capítol 1 de la primera temporada del PAI, el podcast anarquista interestel·lar. Benvingudis, comencem! La revolució no crec, però el PAI? El PAI sí que l'anem a fer nosaltres així en este ratet. Hola, Penyi, quant de temps, com estem? Hola, hola, hola! Jo vull dir que el capítol 0 s'escolta molt baixet i és un problema que ja tenim solventat. El millor tècnic de la galàxia! Correcte, qui ha parlat és el tècnic de so, per ubicar un poquet. I jo, com a coreògrafa oficial del programa, vull dir que soles en què mos ho demane una persona que traurem el ball, l'anem a traure una persona. Hi ha un soles. Ball secret, penya. Hi ha un ball secret. Baile oculto. Que com diu la nostra senyora anarquista morta prefe, si no puc ballar el ball, no és la nostra revolució. I lo tanta, sí. Bé sabem nosaltres que el que anhelem no ho anem a aconseguir amb miracles. Uno, perquè els miracles no existeixen. I dos, perquè el que nosaltres volem implica, de facte, la nostra acció. La nostra acció per a rebentar el capitalisme i menjar-nos els rics. La nostra acció per a destruir el patriarcat i crear espais segurs per a totis. La nostra acció per a cremar el colonialisme i soterrar el feixisme i els estats-nació. La llibertat que anhelem implica, per tant, accions grans i xicotetes. Accions ací i allà. Accions com a persones militants i accions, com no, a la nostra quotidianitat. Accions que van des de comprar el pa en el forn del barri a fer un piquet en l'autovia un dia de vaga. La vida que nosaltres anhelem implica, de facte, la revolució. دی دی با خود من ازد دلم با تو رایه آور با خود من ازد دلم با تو رایه آیه آیه آیه آیه نظاره که گایه دی دی با خود من ازد دلم با تو رایه آور با خود من ازد دلم با تو رایه Estem escoltant Sorani, una cançó de l'artista kurda Nazdar Sisiri. Per què? Com anem a parlar de revolució sense parlar del poble kurd? Aquest serà, per tant, el tema ETA del dia. Ho ubicat en el territori més convuls del planeta i assentat sobre les fronteres actuals de Turquia, Iraq, Iran i Síria, el poble kurd és, ui per ui, el major grup ètnic sense estat propi del món. I com és possible això? Perquè Kurdistan és, segons Bahman Gobadi, un país mental. Una forma distinta d'entendre la vida. Un nou paradigma. I aquest paradigma és el que vaig a intentar contar-vos avui. Però per plegar ahir, necessitem entendre quins són els orígens d'aquest poble i quin ha sigut el procés polític i ideològic que l'ha portat a rebutjar tot estat. Perquè, clar, com ja sabem, res és degut a un miracle. Per parlar dels orígens del poble kurd, hem de remuntar-nos un poc en el temps. Nada más y nada menos que al segle VII abans de Crist. Quan, l'any 612 d'aquesta era, el poble que habitava Kurdistan va derrotar als assiris en les altures de les muntanyes d'Anatòlia i els monts Zagros, just entre els rius Tigris i Eufrates, i intenta un imperi. Spoiler, aquest imperi va ser derrotat pels perses l'any 550 abans de Crist. I des d'entonces, el poble kurd ve vivint un periple de successives dominacions sense acabar establint-se com a nació lliure ni independent. Si bé durant l'edat mitjana el Kurdistan va aconseguir viure en una certa calma baix el resguard dels feuds, és més endavant, pels anys del segle XVI, quan el creixent imperi otomà i la seva rivalitat amb el persa converteixen a Kurdistan en una zona beligerant. Això és, en un territori en disputa per la seva importància estratègica, perquè, clar, en aquell moment es trobava al mig d'estos dos monstres militaristes, l'imperi persa i l'otomà. I és en aquestes dates quan comencen els primers alçaments kurds contra l'imperi otomà. Durant el segle XIX, diversos territoris de l'imperi otomà s'independitzen, principalment cap a Europa. I aquesta fragmentació, unida a les polítiques expansionistes de la Rússia zarista, faciliten, per una part, que l'imperi otomà es fragmente cada vegada més i, per altra, que comencen a aparèixer moviments nacionalistes de molts pobles. Dins d'aquests moviments nacionalistes, el turc va adquirir molta força i això va provocar que el Partit Nacionalista Unionista Turc, més conegut com els Joves Turcs, destronara el sultan el 1908 i començara a governar l'imperi. Aquesta governança es va basar en l'extermini de tota persona que habitara en el territori i no fora de nació turca, entre elles les kurdes, clar. I enmig d'este govern, en 1914, l'imperi otomà entra en la Primera Guerra Mundial i, com sabem, no li va anar del tot bé, ja que va ser derrotat per les forces britàniques i franceses, les quals es van repartir el pastís del territori en acabar la guerra a través del Tratat de Sèvres, firmat dos anys més tard, en 1920. Aquesta repartició del pastís, no obstant, sí que otorgava certa autonomia per a Kurdistan. Però, spoiler, aquest tractat mai va entrar en vigor, ja que mai va ser acceptat pel Partit Nacionalista Turc ni ratificat per les parts. I va ser substituït pel Tractat de Lausana, firmat l'any 1923. Aquest tractat va definir les noves fronteres d'Orient Mitjà i va suposar, entre altres coses, el fraccionament del territori del Kurdistan, configurant-lo tal qual el coneguem ara. És a dir, les potències imperialistes emergents van concedir el domini del territori de Kurdistan a Turquia, a Iran, a Iraq i a Síria. I cadascun d'aquests nous estats-nació es va assegurar de que no haguera fragmentació possible dins de les seues fronteres artificials, el que va suposar la negació de l'existència de tots els grups ètnics que allí vivien, armenis, yesidis, tàrtar i kurds, entre altres, i la seva assimilació, extermini i aniquilació. En quant al pobre kurd, es va prohibir la llengua, la cultura i qualsevol declaració o exhibició del que era i significava ser part d'aquest poble. el poble kurd va sofrir i continua sofrint un genocidi cultural i físic. I com a resposta a aquests règims feixistes de terror colonial i amb la finalitat de resistir, d'emancipar-se i d'autodeterminar-se, el poble kurd va portar a terme grans lluites revolucionàries. Es podria dir que les més rellevants van tindre lloc quan, en els anys 70, un grup d'estudiants i treballadors d'esquerres del Kurdistan i de Turquia, baix el lideratge d'Abdullah Öcalan, comencen a organitzar-se baix la teoria marxista-leninista i funden, en l'any 1978, el PKK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan. I uns anys més tard, en el 1984, les unitats de defensa, és a dir, la guerrilla. En aquest moment, el poble kurd definia la revolució com la intenció de crear un estat kurd independent, unit i democràtic. Amb aquest Kurdistan democràtic, volien assegurar l'alliberament de totes les estructures socials. I per a que això fora possible, entenien que es necessitava primer una revolució democràtica nacional i després una revolució socialista. Segons Öcalan i els seus col·legis, després de l'alliberament del colonialisme en tots els àmbits de la vida, Kurdistan podria emprendre el camí cap a un desenvolupament independent en l'esfera política, econòmica, cultural i social. Amb el temps, i com no podia ser d'altra manera, perquè la penya kurda sap i molt, aquesta concepció de la revolució dins del PKK va canviar radicalment. La redefinició de la revolució es va basar principalment en la crítica que Öcalan feia al positivisme i als anàlisis que va realitzar sobre la relació existent entre estat i poder, tot influenciat pel col·lapse de la Unió Soviètica. I és que, com vas a pretendre ser lliure dins d'un estat-nació? És físicament impossible. Cap estat ens farà lliures. Öcalan analitza la civilització estatal de 5.000 anys d'antiguitat i la defineix com a la màxima expressió d'acumulació de poder i de capital. I és que, encara que abans considerava que fundar un estat independent en el que el poble kurd es governara a si mateix resoldria la qüestió de la llibertat, més tard, amb aquests anàlisis, va plegar a la conclusió de que l'estat, com a estructura que reprodueix constantment les relacions de poder, està en contraposició de la llibertat. L'estat no pot ser una estructura i la forma per a aconseguir la llibertat, perquè per se, l'estat és la màxima expressió del poder i la dominació. Per això, el PKK va canviar la seva estratègia. Va trencar amb aquest objectiu de crear un estat kurd i va desenvolupar, en el seu lloc, el model del confederalisme democràtic, inspirant-se, entre altres, en les idees municipalistes del socialista ecologista anarcollibertari Murray Bookchin. Öcalan defineix el confederalisme democràtic com una administració política del territori no estatista, o sigui, com una democràcia radical sense estat, que és flexible, multicultural, antimonopolista i està orientada al consens, i en la que l'ecologia i l'alliberament de la dona són els pilars centrals. El confederalisme democràtic és, per tant, el marc d'una societat política basada en l'ètica, ja que, encara que una societat pot existir sense estat, sense nació i sense el poder, el que no pot fer una societat és existir desprovista de moral i de política. És a dir, tota societat requereix una consciència social. Això és, unes normes morals i la capacitat d'aplicar-les per a assegurar la seva existència. I també requereix una política entesa com un procés continu de debat per a decidir els mitjans i els mètodes oportuns per a satisfer les seues necessitats materials i intel·lectuals. La societat moral i política que Öcalan formula sota el paraigües del confederalisme democràtic ve a ser una proposta política d'alliberament que permet una organització territorial en comunes i assemblees que sobrepassa les fronteres establertes i aglutina totes les diversitats en l'estructura democràtica federal, partint de la premissa de que l'alliberament de la dona és el pas principal per a alliberar qualsevol societat. I no estem parlant d'una utopia. Aquesta forma d'organitzar la societat porta fraguant-se a Rojava, el Kurdistan sirià, des d'abans del 2011. I el que és més notable, aquest sistema alternatiu que desafia l'ordre establert en el món es porta a terme mentre el poble kurd resisteix els assalts de l'estat islàmic i està sotmès al genocidi perpetuat per l'estat turc. A Rojava, aquest confederalisme democràtic s'ha establert en el que es coneix com l'administració autònoma del nord i est de Síria i suposa per a totes les ací presents un raig d'esperança, ja que, tal com diu Ocalan, aquest paradigma no suposa una solució únicament a la qüestió kurda. Aquest paradigma és una solució contra la modernitat capitalista, patriarcal i colonial que és capaç de reproduir-se arreu del món. Aquest paradigma és, de facte, l'esperança de tots els pobles oprimits. I aquesta esperança en València s'organitza a través d'una col·lectiva amiga. Sabeu quina? Segur que sí. L'entrevistem en 20 segonets. L'entrevist ETA del dia. Referents en el moviment autònom de dones de la ciutat, formen part del CSU a l'Horta des dels inicis de la seva col·lectiva allà pel 2019. I en tots estos anys han anat nutrint l'espai amb la seva saviesa, mitjançant cafetes, clubs de lectura, xerrades, projeccions... És, per tant, tot un honor tindre-les avui ací. I encara és un honor més gran tindre-les com a companyes i militar en el que per a mi ha sigut el meu agent polititzador principal, l'Egerina Sadí, benvinguda, roix baix. Roix baix, bon dia, Txawai, què tal? Hola, Blanca, moltes gràcies per vindre este dissabte. Gràcies per invitar-me ací, amb molta il·lusió, estic al capítol 1. A veure, són moltes les coses que ens preguntem, però te sembla que comencem per el principi? O sigui, per el nom de la vostra col·lectiva, l'Egerina Sadí és un nom kurd. Mos dius, si vols, què significa? Clar que sí. L'Egerin significa búsqueda. I a Sadí, llibertat. Aleshores teniu així la frase, el significat, búsqueda de la llibertat. Que bonic. Però també fa referència a l'internacionalista que va anar cap allà al Kurdistan i d'Argentina, que es deia l'Egerin Chia. I va caure màrtir allà el del 2018. Aleshores fem referència també a una internacionalista companya que va caure màrtir allà. Sí, és que som tan boniques, veritat. Una cosa. Una pregunta per a tots vosaltres, ja que estem parlant d'idiomes, què vol dir tal... en sumeri, sabeu què vol dir amargui? No. Amargui. Amargui. No. Pues llibertat també, però amb una significació que vol dir regreso a la madre. Oh. I ja si tenemos tiempo, pues desarrollo un poco más tarde. Sí, clar, que poètic. Que simbòlic. Blanca. Ja que l'Egerina Sadí significa en búsqueda de la llibertat, i tal com hem estat parlant en la introducció, en Kurdistan la llibertat parteix de la idea de l'alliberament de la dona, té això algo que veure en que l'Egerin siga una col·lectiva autònoma de dones i dissidències? Que bona pregunta. Andrea com hila, eh? Sí, la tia, eh? I per ser molt bona introducció, gràcies per apropar-nos al Kurdistan i a la seva història, que és un referent. I sí, com has mencionat abans, un dels pilars fonamentals del confederalisme democràtic i l'alliberament del moviment kurd és l'alliberament de la dona, però també l'ecologia i la democràcia radical. Perdoneu, vaig a hablar en castellà perquè temes filosòfics i ideològics... Clar. Me perdoneu. Bueno, parten esto de por qué grupos autónomos, ¿no? Es que parten de la idea, bueno, todas en Legarín, de que la masculinidad dominante es una forma de ideología que ha dejado a la sociedad en una situación de colonización y opresión. Y entienden que la primera colonia o el primer cuerpo territorio colonizado es la mujer, las mujeres. Entonces, pues es su lucha prioritaria. Es intentar hacer la revolución dentro de la revolución, porque hay que combatir también el patriarcado interiorizado. Le surgió, pues, en la guerrilla, porque había mucho machismo y patriarcado, y entonces, pues, en teoría, en la teoría y en la práctica, intentaron combatir este patriarcado. Y también dentro de ellas mismas como mujeres. ¿Cómo lo hicieron? Pues separándose física y psicológicamente de los hombres, en esta llamada teoría de la separación. Porque las mujeres, después de 5.000 años de patriarcado y poder, pues tenían que conocerse a ellas mismas sin todo este patriarcado interiorizado y, ¿por qué no?, definirse a ellas mismas en términos de libertad. ¿Qué soy yo? ¿Quién sería yo libre? ¿Quién sería yo sin esa parte de patriarcado, colonización, racismo integrado, ¿no? Y no es que no es moco de pavo, es que son 5.000 años de patriarcado. ¿Y cómo empezaría esto?, se preguntan los kurdos. Se lo preguntan porque no surgiría de la nada y por casualidad, sino que anteriormente, hace 5.000 años, existían unas sociedades naturales donde precisamente la mujer sí tenía un papel muy valorado en la sociedad. Existía, pues, el concepto de la diosa madre, donde digamos que esa cultura de la diosa madre, pues, se le daba mucha importancia y eran sociedades, pues, más equitativas, igualitarias, democráticas. Y poco a poco, cómo empezó a combatir esta cultura de la diosa madre, esa cultura de la masculinidad. No me voy a poner a explicar todos estos factores de por qué, pero es súper interesante acercaros a Legarín Asadi para si os interesa esto de la historia. Pero poco a poco, como esa diosa madre se convirtió en madre de Dios, ¿no? Total. Mitológica y religiosamente hablando. Claro, todos estos regímenes de la verdad, como la mitología o la religión, pues ayudaron a que toda esta cultura de la masculinidad poco a poco asentara las bases de, pues, sociedades jerárquicas y que asentaron las bases del Estado-nación. Porque ¿cómo vas a hacer un Estado-nación con sociedades igualitarias y democráticas con a la mujer supervalorada, ¿no? Pues no, entonces, bueno, también continuar con estos regímenes de la verdad. ¿Cómo continuó esto? Pues con la filosofía, y es que ahora continuamos con la ciencia. Todos estos regímenes de la verdad sirven al sistema mundo capitalista que está en contra de la vida. O sigui, ahir mos vols parlar un poquet de genealogia, en plan, que has dit, de la ciència. O sigui, tot partim de que la societat és com molt masclista des dels seus orígens, en plan, i com és necessari aquest alliberament de la dona, i això en genealogia com s'aplica? Claro, al igual que queremos que las mujeres nos definamos en términos de la libertad, también queremos una ciencia que defina en términos de la libertad y nos sirva a intereses capitalistas o colonialistas. Entonces, genealogy es una ciencia social dedicada a recuperar esos conocimientos de los pueblos y mujeres arrebatados. Una ciencia social que sirva para esta revolución que queremos y que ya está sirviendo allí en Rojava. Es verdad que, como has explicado, hay mucha historia, mucho contexto para que no sea un milagro, pero sí que tiene un toque de milagro, ¿eh?, esto que pasa en Rojava, como es la revolución del siglo XXI y es la revolución de las mujeres. Recuperando tu pregunta, genealogy. Gene significa en kurdo mujer y logi, pues logos, conocimiento, ciencia. Pero es que gene comparte el lexema con gian, que significa vida. Otro toque, como os he dicho, amargo y regreso a la madre. Gene, gian, vida. No, no hay casualidades aquí. Entonces, pues se trata de recuperar esos conocimientos arrebatados de los pueblos y las mujeres, ponerlos al servicio de la revolución y que esta genealogy pues da toda la perspectiva, todo este marco filosófico al confederalismo democrático, a cómo organizarse, a cómo hacer una sociedad ética y política. Pues es que tocan temas de historia, como memoria histórica, pues educación, justicia, ontología, metafísica. Y porque no me da tiempo a hablar del quantum, el quantum. Física cuántica, quantum, hay que hablar. Claro, esto de genealogy, ¿no? O sea, es com interessant perquè en realitat és esta ciència de les dones, no? Que un poc podríem traduir, que en realitat és agarrar totes les, el que així diríem, assignatures, no? Tots els sabers i atravessar-los d'aquesta idea de que les dones han estat apartades històricament, no és que no hagin participat ja en la història, en la ciència, en la literatura, en la disciplina que fora, no? Sí que han participat, el que passa és que hem invisibilitzat els seus noms, les seues aportacions, no? I és com recuperar això i el que ensenyem és posant en el centre les aportacions de les dones o dels pobles oprimits, no? Com tu dius, va un poc per ahí, o sigui, és com pegar-li un poc la volta, no? I totes aquelles disciplines que estudiem, estudiar-les des de la perspectiva que de posar tot el que les dones han fet, no? Que va molt més enllà del que així anomenen, no? Los estudios de género i no sé què, però que jo crec que així igual se'ns queda un poc curt, és una cosa un poc aixina desllavassa, i esto és una visió com molt més radical que sí que involucra, a més, totes els sabers, totes les ciències, no? I després també crec que és interessant perquè el que han fet és construir acadèmies des d'on estudiar genealogy, que a més és molt guai perquè canvia també totalment l'estructura, no? I la relació professor-alumnat, no? Perquè és com una cosa molt més horitzontal, no? Que de vegades qui ensenya és algú que és major i que per la seva pròpia experiència pot ensenyar a través de les seues vivències, no? No sé això molt bé com s'organitza o com... Sí que saps molt bé, tu has llegit molt, has llegit molt de genealogy. La tia se ve a la nonquis. Sí, sí, com has nomenat acadèmies, o sea, això és una universitat a Rojava, la Universitat de Genealogy, crec que es diu Andrea Wolf. Des d'on part... No és meua, vale? Andrea Lova. Pues sí, han escrito muchos libros donde son las bases teóricas que sirve para alimentar toda esta revolución y el movimiento. Y lo has dicho muy bien, o sea, academias y universidades, pero que juegan unas bases organizativas en la sociedad, como son también las cooperativas y las comunas. O sea, es verdad que los kurdos están con la cultura de educación, educación, educación, como dicen, perwerde, que significa educación en kurdo, continuamente, continuamente actualizándose, continuamente recuperando esa memoria, porque es el primer pasito para la autodefensa. Así como he dicho, como definirse en términos de libertad, también primer pasito para esa autodefensa. Y hay otra palabra kurda, que se llama huevún, que se traduce así como convertirse en una misma, que es como he dicho al principio, preguntarse de qué sería yo libre, cómo sería yo libre. Y bueno, por deciros cómo son los procesos organizativos, las comunas se organizan por barrios y un ejemplo así, si yo soy mujer musulmana y profesora, pues estaré en tres comunas, ¿no? En el grupo autónomo como mujer, en el grupo de musulmanas y en el grupo de, o sea, en la comuna de profesoras también. Y allá donde hay una estructura, una comuna, una asamblea, hay un grupo autónomo solo de mujeres. A lo mejor esto responde también bien por qué el Green Sadi es un grupo autónomo, ¿no? Sí. Claro, porque tú has hablado también de separarse físicamente, o sea, entenc que estén hablando de la no mixticidad. Quiero decir, també per ubicar-nos, perquè així encara hi ha qui diu és que els col·lectius no mixtos, la la la, no? O sea, com que entendre que és una necessitat ideològica, però també física, també de seguretat a voltes, no? El tema de crear espais no mixtes allí, així, en tots els puestos, vull dir que encara no és una cosa que hàgim superat, que hem de seguir treballant així. Clar, és anar com més a la raïs, no? Perquè si jo quiero combatir este patriarcado interiorizado necesitaré, pues, a lo mejor menos estímulos y un grupo más seguro de compañeras, reconociendo a la otra como mi compañera y también reconociéndome a mí como que también soy ese enemigo interior, ¿no? Como decía Abdullah Öcalan, el 99% de la lucha es interior y ese uno exterior. Y por cierto, mirad lo que tengo aquí. ¡Qué friki es! Explícame, ¿qué partes? Pues para un colgante oyentes con forma de corazón con la cara. ¡Parece la Super Pop! ¡Qué cookie! Del líder kurdo Abdullah Öcalan con su bigutito aquí. Lo he querido traer hoy aquí. A mí una mani me digueren, ¡uy, per qué partes al Che! Yo, bueno, a cuánto voy a explicar yo, ¿no? Blanc i jo, per la meva part, moltes gràcies per portar este tema, perquè me pareix super desconegut. Jo sóc super inculta d'este tema, crec que n'hi ha un munt de penya que militem que no tenim ni idea d'aquest moviment. I que també se preguntem una cosa, no? Que és que a formar part d'aquesta col·lectiva mos fa falta portar flequilles recte. O sigui, és una pregunta que se fem molta penya que no tenim ni idea. I curt. Per saber si podem militar o no en la col·lectiva, jo què sé. Impepinable. Vale. Sí, nos referimos a este flequillo. Sí, tu les veus a elles assemblees i dius, hòstia, té que ser obligat, no? Sí, flequillo corto, ketaminoso d'estos. No, pero justamente yo llevo un año sin flequillo, me lo dejé crecer. ¿Y no te han tirado en cara? Bueno, es que este año estoy un poco perdida, entonces cuando me encuentres que me haya cortado el flequillo, ¿no? Sí, bueno, lo del flequillo corto y lo de estar en muy buena forma física, porque, claro, danzamos las danzas kurdas, como habéis escuchado antes, la de Sorani, que esta canción que serán 13 minutos... Pues estamos 13 minutos de cardio máximo, claro, y que lanzaremos 3-4 canciones. Yo como coreógrafa te dije que ho feu molt bé. Això sí que m'ha fijat. Ho fas molt bé, eh? Ho fas molt bé, eh? I Blanca, o sea, quins sabers? Vull dir, clar, perquè el Kurdistan està en plena revolució, no? És com algo... Però què podem portar com més tangible a la nostra realitat d'ací, d'Occident, de València en el nostre cas, no? Com podem apropiar-nos, diguem, d'aixos sabers o de què mètodes, què coses podem portar a nosaltres? O sea, creo que primero hay que empezar con lo inmaterial, ¿no? Porque al final están haciendo una revolución posible en este siglo y da llena de esperanza, ¿no? Y fuercita de que está pasando allí y que puedes ir allí. Muchísimas internacionalistas están allá. De hecho, Rojava está lleno de catalanas. ¿Sí? Sí, sí. Y puedes comprobarlo, puedes ir a la universidad, puedes decir, ¡guau, Mesopotamia! ¡Qué fuerte! Sí, os invitamos. Sí, como he dicho, pues de manera inmaterial, así filosófico, pues sí, aportamos... Legrín es ahí la importancia de trabajarse un ideario, de trabajar una ideología como un marco filosófico común, con, pues eso, con la intención de construir nuestros propios principios, nuestros métodos, nuestras estrategias. También Legrín es ahí creo que puede aportar con su ejemplo de que nos vamos mucho de convivencia también, unas asambleas, ya no solo asambleas, de que dormimos fuera... Y esto queda mucho tiempo de debate, o sea, tiempos extensos donde debatir, donde ver, reconocer a tu compañera que a lo mejor no estáis de acuerdo, pero ahí en ese punto donde no estamos de acuerdo surgen muchas cositas, ¿no? La importancia de reconocerse como compañeras y trabajar incluso en el mismo desacuerdo. Para ello, ¿qué tenemos? Una constante actualización y revisión, y esto se lleva a cabo mediante el TECMIL, que son ruedas de crítica y autocrítica que llevan allí en el movimiento kurdo de liberación y sirven, sobre todo entre compañeras, para ver, para criticar, para aprender a hacer críticas o a recibirlas, sobre todo críticas que tengan que ver con qué ha puesto en compromiso la convivencia o esta acción o sí, nuestra propia construcción como compañeras en la colectiva, ¿no? Y lo recomiendo mucho, lo recomendamos mucho el llevar a cabo este... En algún col·lectiu, no hem intentat fer-ho, en algun col·lectiu en el que compartim. I és veritat que és difícil, o sea, sobretot quan comences, és complicat perquè ens costa molt així en la nostra mentalitat occidental acceptar les crítiques, saber fer crítiques però que siguin constructives, que estigues aportant, però és veritat que quan ho hem intentat funciona súper, o sea, és necessari. I és que moltes voltes igual com que un mini rebutgem perquè entenem la crítica com algo negatiu. I al final una de les coses que aprenem del moviment kurd és que esta crítica, si està ben formulada, al final és totalment positiva, perquè és algo que la teua companya t'està dient perquè t'estima i perquè vol que tu com a persona millores certes coses, perquè aquestes certes coses van a millorar al final a la col·lectiva, no? Entonces, jo crec que algo guai i algo que jo, per exemple, que milite en Leguerín, després als meus col·lectius ho intente baixar, és lle penyau a buscar algun ratet per a reflexionar juntis pues sobre les pràctiques, pues lo que deia Blanca, no? En plan de fem una cafeta, vale, pues hago a fer després esta valoració, en plan de a veure com ha anat, no? Entonces, també com que reflexionem sobre els nostres comportaments cap a la col·lectiva i cap a les companyes i al final això com que mos fa créixer, no? I mos fa ser penya més compromesa, penya més responsable, més horitzontal i al final a construir col·lectives més sanes, no? Totalment. I col·lectives que com militància no ocupes el temps, sinó que militar és un valor en si mateix. Y voy a acabar diciendo que molaría construir como cierta mística revolucionaria, ¿no? Y recuperar esa magia o esa poesía de una forma de estar en el mundo y recuperar ese sentido que tiene la vida, ¿no? Pues yo me quedaría en esta frase. Igual hacer una crítica al podcast. Uy, y wow. Aplicar el claro. Ah, una cosa importante del TecMil, no contestas. Tú si recibes una crítica te lo llevas a casa. Pues es lo más difícil. Sí, te compartes bueno. A caseta, reflexiones y ya después busques un ratet para hablar a la teva compañía. Algo importante es que tú cuando haces una crítica a una compañera tiene que ir acompañada de una propuesta. Claro. De mira, aquí te voy a ayudar en esto, ¿vale? De esta forma, pero luego espabilas, compañera. Y me parece súper importante también que siga, que la convivencia tenga un papel fundamental también, todo eso, ¿no? Que és des de l'amorcito, diguem, que podem rebre també millor aquestes cosetes, no? Súper. Total. Pues Blanca, moltes gràcies per vindre. Ai, no sé si vols fer un moment de publicitat, rotllo les xarxes, alguna activitat que tingueu recentment, no? Sé que feu un munt de tallers de lectura, no sé si ara teniu algun en ment o no. Si no, bueno, les xarxes i ahí esteu superactives. O sea que... Sí, estic atenta a xarxes. Ara estem en un moment d'autoformació també en antiracisme, també en sobre guerres i pau, perquè se vienen cositas que nos pillen organitzadis. I esto, i en lo de l'auge del fascismo hay que estar preparadis. I ara esteu obertes a rebre a noves incorporacions? O com si algú ara s'ha enamorat de Leguerín, com podria fer? Bueno, venir a bailar una danza curada mínimo y aprender a quitarse capas y chaquetas bailando con las compañeras porque te tienes que coger de los meñiques, a ver cómo te quitas tú las chaquetas bailando, ¿eh? De bueno, momento aprender esto, pero bueno. Sí, acércate, claro. Ens podeu seguir en xarxes, que som leguerin_asadi_pv. Uh-huh. Y bueno, atentos también de que se ha formado un comité mixto. Como aquí justamente fue al revés, como se creó un grupo autónomo de mujeres y disidencias como Leguerín Asadi y ahora se ha creado el comité mixto de solidaridad con el pueblo kurdo, o sea, del País Valencià, y es mixto también, y aquí también atentis a redes que organizaremos cositas. Pero también. Bueno, siga, como necesitem saber si porteu el flequillo recte o no, vosotros mos envieu un correu, ¿vale? A leguerinasadi@riseup.net. En una foto de la cara para mirar que tengo el flequillo recto y si es así ya queden para prendre un café y ya veche. Tinta d'anarres. En la recomanació literària d'avui, com és el programa número 1 i les coses, perquè vagin bé, s'han de començar en ganes, porta una novel·la que va ser un èxit quan es va publicar en 2021 a l'editorial Amor de Madre. El llibre és Carcoma. L'exemplar que tinc jo ara mateix a les mans és de l'edició número 52. Laila Martínez, l'autora, fa uns anys encara la podíem trobar a la mostra del llibre anarquista de València, a la parada de l'editorial Antipersona. És coneguda també per l'assaig Utopia no és una isla i per escriure a periòdics com Público, eldiario.es o El Salto. Carcoma és una novel·la que s'enquadra en un gènere poc habitual entre les meues lectures, el terror. Jo que no havia llegit mai de Lovecraft o Poe, la veritat és que Carcoma m'ha sorprès moltíssim i m'ha encantat. Té un estil àgil i directe, amb un ús escàs de les comes que va fer que el devorara en uns pocs dies. També és veritat que són unes 130 pàgines només. Això sí, és un llibre brutal, que mescla amb precisió quirúrgica esperits, lluita de classes i feminisme, en un món rural dur i gens romantitzat. Un món que s'enquista i no et deixa escapar. Estàtic com una lluita de classes que porta estancada tant de temps, però que continua latent en xicotetes escaramuses quotidianes. Però bueno, quina és la trama de la novel·la? Només diré que el punt de partida és una filla, una mare i una casa encantada i perduda en les profunditats d'un estat espanyol esgarrat i dividit per una guerra civil. Però no és una història de la guerra, ni de la postguerra. És una història sobre el que té dins aquest país amb una identitat artificial, construïda des de les classes dominants amb violència i por. I si vos sembla, llegiré un xicotet fragment només per a que vos feu una idea. Yo les maldecía a los parientes, a los guardias civiles, a los curas, a los chivatos, a quien fuese, con todo el odio que había en mis entrañas y en las de la casa, porque sabía que el día en que los pobres empezásemos a cobrar deudas, muchos no iban a tener cochiquera en la que esconderse. I vos promet que ha sigut casualitat. No sabia que això es feia abans de triar aquest llibre per a recomanar. Però em ve al pelo. Si vos pica la curiositat amb aquesta novel·la, o ja l'heu llegit, podeu acudir el pròxim 19 de novembre a les 7 de la vesprada a la llibreria La Repartidora. La millor. Perquè el Club de Lectura de la Fènix Universitat Popular la comentaran i debatiran sobre ella. En qualsevol cas, pues si aquest dia no us va bé però vos interessen els grups de lectura, pues recomano moltíssim el que organitza la Biblioteca Anarquista de l'Horta, el nostre centre social de confiança, situat al final del carrer Diògenes López Mecho de València. Ara estan en un club de lectura queer i el pròxim 7 de novembre a les 6 de la vesprada conversaran sobre la novel·la L'última nit al Telegraf Club, de Malin Daló. En les seues pàgines trobareu una història sobre el lesbianisme i la immigració xinesa als Estats Units dels anys 50. I això és tot per avui. I recorda, milita i llegeix. Senyores anarquistes mortes. Arriba la primera senyora anarquista morta a PAI, el podcast. Inaugurem el nostre aquelarre amb una dona que va utilitzar les armes i l'educació en la lluita contra el feixisme. Avui vos porte la vida de Matilde Escuder Vicente. Una lluitadora anarquista que va viure intensament la Guerra Civil. De fet, ja que estem dedicant el programa al col·lectiu Leguerina Zadí i a la lluita del poble kurd, on les dones tenen un paper rellevant també en el terreny de les armes, volia parlar avui perquè Matilde tampoc va dubtar a agafar el fusell i arriscar la vida pel seu ideal i per un món més just per a totis. Però, per contar aquesta vida de pel·lícula, començarem pel principi. Matilde va néixer el 12 de desembre de 1912 a Vilafranca, un poble situat a la comarca castellonenca dels Ports. Vilafranca tenia en eixos temps uns 1.000 habitants i una economia basada, sobretot, en l'agricultura. En aquell moment, l'estat espanyol era una monarquia en mans d'Alfons XIII i vivia un període constitucional. Després vindria la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, el cop d'estat... Va viure temps convulsos, la nostra Matilde. La seva família era obrera i d'afiliació socialista. En concret, el seu pare era un electricista afiliat a la UGT. Així que van entendre que Matilde devia estudiar i no dedicar-se només a les tasques de la llar. Per tant, una vegada acabada l'ensenyança bàsica als 14 anys, va estudiar primer a l'Escola Normal de Mestres de Castelló i després a la de València, on va obtindre el títol de magisteri l'any 1934. Els estudis els va compatibilitzar amb el treball de costurera per poder pagar-los. La seva etapa estudiantil la va realitzar a cavall, entre la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de la República. El seu primer destí com a mestra va ser l'Escola Rural de Ses Salines, a Eivissa. Però la seva estada a les illes va estar marcada per l'assetjament sexual i ideològic. I és que allí va entrar en contacte amb un grup de joves llibertaris i va créixer el seu interès per mètodes pedagògics de l'educació lliure, que bevien de l'escola racionalista antiautoritària. Aquests mètodes van xocar amb els de la direcció del centre, que eren més convencionals. Per això, va decidir marxar a Barcelona, on, ja afiliada a la CNT, va sol·licitar al sindicat un lloc de mestra a alguna escola racionalista. És així com comença a exercir a l'escola de l'Ateneu Llibertari de Sant Adrià de Besòs, de Barcelona, en 1936. I allà va conèixer els germans Carrasquer Launet, amb els quals compartia ideologia i inquietuds pedagògiques. Els Carrasquer havien fundat una escola autogestionada per a la xicalla de la militància que va deixar impressionada a Matilde per les novedoses formes d'ensenyament en llibertat que allí s'aplicaven. Després, tornarem a un d'aquests germans. Amb l'esclat de la Guerra Civil i tenint 23 anys, Matilde es va allistar voluntàriament a la columna d'Urruti per lluitar en el front per la revolució social, el que la portà a formar part de la batalla de Belchite. Arroca la bomba, que es una metralla, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad, acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir. No más militares, beatas y puros, abajo la iglesia, que caiga el poder, acudir los anarquistas. És en aquest moment quan va conèixer el que seria el seu company sentimental, el també milicià anarquista Enrique Ferrero. A més, junts van formar part de la col·lectivitat de Mirambell, a Terol, que, per cert, és el poble on es va gravar en els anys 90 la pel·lícula Tierra y Libertad, de Ken Loach. Però en 1937, durant l'ofensiva del govern contra les col·lectivitats anarquistes camperoles, Matilde i Enrique van haver de fugir i refugiar-se un temps a Castelló de la Plana. En una entrevista concedida per Matilde en 1977, en el marc de l'Arxiu Nacional Cinematogràfic de la Resistència de Turín, ella reflexiona així sobre la colectivitat. Yo era muy joven, sin embargo, tengo algunos recuerdos concretos. Por ejemplo, todas las noches, los miembros de la comunidad se reunían en una casa grande para discutir el trabajo del día siguiente y organizar las tareas. En esa asamblea había hombres y mujeres, y las mujeres participaban en las decisiones. Ninguna de las mujeres estaba allí por obligación. Querían estar allí, participar en el esfuerzo común. Para describir el clima de solidaridad que reinaba en la comunidad, les contaré una anécdota. Un día llegó a la comunidad un camión cargado de retales de tela, y puedo decirles que, a pesar de las penurias y las necesidades, ni una sola mujer intentó conseguir más tela de la que le correspondía. El reparto de los retazos se hizo de la forma más igualitaria posible, sin que ninguna autoridad decidiera en lugar de los interesados. Se hizo con naturalidad. Nunca más he vivido un ambiente de fraternidad semejante. Ciertamente vivíamos días de gran peligro, pero todo era de todos. Sobre este punto, además, conviene aclarar algunas cosas. El hecho de que todo fuera de todos no significaba, como algunos jóvenes de hoy tienden a pensar, que fuera un caos. De hecho, era todo lo contrario. Cada familia llevaba su propia vida y cada familia, en función del número de miembros, recibía lo que le correspondía en dinero comunitario o en moneda nacional. Eso era todo. La hermandad duró hasta el día en que la policía apareció para restablecer el orden. Los bolcheviques, los policías, en definitiva, llegaron y se llevaron a todos los hombres. És allà en Castelló, on l'1 de maig de 1938 va néixer la seva filla, Etna. Però només uns dies després, la ciutat va ser agressivament bombardejada i mare i filla van ser evacuades cap a Xàtiva. En aquell moment, Etna, la xiqueta, tenia només 15 dies i en eixa fugida van perdre el contacte amb Enrique, que va ser capturat pels feixistes. Encara no ho sabien, però no es tornarien a veure mai més. Posteriorment, elles s'instal·larien a Ontinyent, on Matilde va exercir de mestra de l'Acadèmia de les Joventuts Llibertàries fins al final de la guerra. Arribem a l'1 d'abril de 1938. Matilde té 27 anys i està sola amb la seva filla d'un any. La derrota i la fi de la revolució van ser molt dures per a ella. Estava al bàndol derrotat i, com a tal, va patir la repressió. Per una banda, de forma directa, ja que va ser empresonada a València, estant 5 anys privada de llibertat. Per altra banda, de forma indirecta, ja que el seu company Enrique va ser assassinat a la presó de Torrent, sense que ni tan sols es pogueren despedir. En eixir de la presó era ja 1944 i Matilde decidí instal·lar-se a Barcelona amb la seva filla. Com que tenia prohibit exercir de mestra, es guanyava el salari treballant en la confecció de roba. Malgrat la duresa d'aquells temps, va tindre una alegria. Es va retrobar amb Fèlix Carrasquer durant un ple clandestí de la CNT. Vos sona el cognom? Se'n recordeu dels germans Carrasquer-Launet dels que parlàvem fa un moment? Pues Fèlix era un d'ells. Era un antic amic de Matilde, company de militància i mestre llibertari. Es van retrobar, van reprendre el contacte i van iniciar una relació. En aquesta etapa, malgrat la dictadura franquista, la Nostra Senyora no abandonà la lluita contra el feixisme des de dos fronts. Per una banda, imprimint, junt amb Fèlix, unes octavetes amb una xicoteta impremta secreta que tenien a casa, titulades Reacción, que contenien propaganda contra el règim. Per altra banda, participant activament en la CNT clandestina, on també militava Fèlix, motiu pel qual va ser detinguda en diverses ocasions. I quan el Comitè Nacional va caure en 1947, els dos van ser empresonats novament. Ella, en aquest cas, durant 6 anys, entre 1947 i 1953. En eixir, Matilde va decidir esperar l'alliberament del seu company vivint a Vinaròs amb un perfil baix, treballant en una granja de pollastres, fins que es retrobaren l'any 1959. Havien passat 12 anys des de l'empresonament de Fèlix. A continuació, decidiren marxar junts a l'exili, concretament a la localitat de Til, a França, ja que a Espanya estaven fortament vigilats i era massa arriscat continuar en la resistència antifranquista des de dins. Al seu nou destí fundaren una escola de militants, una espècie de comuna on s'instal·laven joves de l'estat espanyol i també d'altres parts del món. Allà convivien, treballaven la terra i, sobretot, es formaven en temes polítics i sociològics. L'horitzó final era pensar formes de derrocar el règim franquista, alhora que debatien intensament sobre noves organitzacions socials basades en el suport mutu i allunyades del capitalisme. A més, Matilde i Fèlix, convençuts de que l'educació i la paraula escrita eren clau per a transformar el món, van muntar, novament, una impremta clandestina que els permetia enviar propaganda prohibida a l'estat espanyol amagada entre caixes de verdures que es cultivaven a l'escola de militants. A tot això hi ha que sumar que l'any 1967 van fundar el grup Amigos de la CNT d'Espanya i poc abans de la mort del dictador feren incursions a Barcelona per participar en la reconstrucció del sindicat anarquista. I no ho hem dit abans, però Fèlix era cego des que tenia 27 anys degut a un desprendiment de retina. Amb tot, aquest fet no li impedí ni militar, ni organitzar col·lectivitats, ni revolucionar la pedagogia. De fet, seus són alguns dels llibres més destacats de la seva època en aquest tema. Se'l pot llegir, a vegades, baix el pseudònim de Carles Launet. I Matilde Escuder va ser determinant en la publicació d'aquestes obres. La seva filla Etna va dir en una entrevista: «Mi madre participava en todo. Ella era sus ojos». És més, un antic alumne de l'Escola de Militants, Carlos Ramos, que posteriorment seria secretari general de la CNT, va explicar: «Matilde no solo era la persona que leía los textos, sino que era la que le hacía los apuntes y los comentarios a Félix. Es decir, los apuntes no eran solo correcciones ortográficas. El trabajo que hicieron y aparece solo a nombre de Félix es una obra compartida y discutida por ambos». Félix Carrasquer Launet va morir el 7 d'octubre de 1993 a França a l'edat de 87 anys. Matilde, o Mati, com l'anomenaven les seues amigues, va morir a la seva casa de l'exili l'any 2006. Tenia 94 anys i mantenia intacte el seu compromís amb el moviment llibertari i amb la renovació pedagògica. I fins ací, la nostra senyora anarquista d'avui. Ara ja coneixeu a Matilde, una de tantes mestres que durant la República i al cor de la Revolució tractaren de sembrar idees emancipadores. Una anarcosindicalista que va passar a l'acció i quedà en l'ombra de l'oblit. Fins avui. Gràcies, Mati, per inspirar la nostra militància. Efemèrides. Vale, anem a començar en l'esdeveniment històric més transcendental a nivell internacional de tots els que anomenarem avui. 25 d'octubre de 2025. Dedicat a l'MS. Però bé, bueno, pues això, ho passarem rapidet. El 25 d'octubre de 1917 es produeix la famosa toma del Palacio de l'MS, de l'Invierno, que porta el partit bolxevic al poder. Segons el nostre calendari era novembre, però com segons el rus del moment era octubre, es diu Revolució d'Octubre, pues això, ja està, molt senzill. Ara posem este remix, que és un temazo. Esta cançó viurà per a sempre en les vostres ments. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Següent efemèride. Tal dia com avui, però de 1977, es signen els pactes de la Moncloa. Este va ser un fet amb molta fantasia. Però, bueno, ja sabeu que fantasia és una cosa que no existeix ni ha existit mai, com els duendes, els trolls o el pensament d'esquerres de Felipe González. I precisament va ser el senyor Felipe un dels signants d'aquests pactes. El dictador Francisco Franco, que acabava de morir feia 2 anys, 1975, i ens trobem en plena transacció a la democràcia. Estos pactes consistiren en acords de consens, moltes cometes així, entre l'èlit política del moment, també el PCE i el PSOE, per tal de configurar el sistema democràtic i amb la intenció d'encarrilar política i econòmicament l'Estat. Les seues conseqüències, almenys en part, van ser tancar la porta a qualsevol proposta radicalment democràtica i limitar el protagonisme de la societat civil. Els pactes de la Moncloa marcaren un abans i un després per a l'anarcosindicalisme. Els acords però també el nou marc sociolaboral que aquests configuraven excloïen de la participació a una CNT que vivia un nou i espectacular creixement. Superava les de 200.000 persones afiliades. Però es negava a negociar en aquelles condicions i es feia una crítica feroge dels pactes. Però què diuen els pactes de la Moncloa? Bueno, pues, es reconeixia el dret a la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, el dret a reunió, amb previ avís, manifestació sense interrompre les comunicacions i associació. Alhora que es deixava de perseguir l'adulteri, es castigava la tortura i s'abolia la competència de la justícia militar en assumptes polítics. Lo mínim, justetet, vamos. Per descomptat, la majoria d'aquestes mesures estaven només al paper i de forma oficial, la fantasia de la que parlàvem abans. La contrapartida estava en que també es va liberalitzar l'acomiadament del 5% de la força laboral d'una empresa, fins i tot més en determinades condicions. S'acordà, també, posar un límit a l'augment dels salaris. I una sèrie de canvis en la legislació sindical al voltant dels convenis col·lectius que perjudicaven els drets dels treballadors i les treballadores. I després ens preguntem, com pot ser que avui en dia tinguem una situació de merda a l'estat espanyol? Feixisme desbocat, sindicats majoritaris venuts a la patronal... CCUU. I ojete. Calor. Impunitat. Impunitat per a la violència d'estat i per a esta gentola. Pues gràcies al Partit Comunista d'Espanya i al Partit Socialista Obrer Espanyol. Gràcies! Que signaren aquests i molts altres acords. Desmobilitzant a la major part de la gent que estava en aquells anys encenent en flames el carrer. Com encendrem el carrer esta vesprà en la mani contra Mazón. ¡Mazón palizón! I seguint en les transaccions i les transicions desastroses de dictadura a democràcia, ara viatgem a Xile, on el 25 d'octubre de 2019 es va produir l'anomenada Marxa Más Grande de Xile, almenys des de l'arribada de la democràcia, que es situa al voltant de 1990. Manifestacions multitudinàries per tot el país, en 2019, enmarcades dins de l'anomenat Estallido Social, que van ser unes revoltes contra el govern conservador de Sebastián Piñera. La dictadura havia deixat un país privatitzat i venut a les grans multinacionals estrangeres, situació que es notava al carrer, les cases i els llocs de treball. Així, la pujada de la tarifa del bitllet de metro va ser el desencadenant de que la ràbia acumulada esclatara encenent els carrers. En aquest context de lluita, en diversos fronts, ja que sabem que el capitalisme no només ens oprimeix econòmicament, sinó que també és racista, masclista, capacitista, homòfob, es grava la performance que sentirem a continuació i que va fer la volta al món, a càrrec del col·lectiu Las Tesis. ¡Son los vagos! ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡El presidente! Següent efemèride. I última. Ja ho tenim quasi. Preparadis? Sí. No ho sé, no ho sé. Sí. Vale. Pues el 25 d'octubre de 1961 naix Joaquín Isidoro Bayo Gómez. Chimo Bayo. Nada más que decir. Lo mío. Esto es para Pepe Ruiz. Mírala, mírala. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, que no pare ninguno.